20. Довго простував маленький принц пісками, скелями й снігами і набрів зрештою на дорогу. А всі дороги провадять до людей. «Добрий день», – мовив він. Перед ним був садок, повний квітучих троянд. «Добрий день», – відгукнулися троянди. Маленький принц поглянув на них. Усі вони скидалися на його квітку. «Хто ви?» – спитав він вражений. «Ми троянди», – відказали квіти. «Он як?» – сказав маленький принц. І почувся дуже нещасливим. Його квітка запевняла його, що вона на всьому світі одна така. А ось тут буяло 5000 таких самих квіток, лише в одному саду. «Як би вона досадувала, коли б побачила це?» – помислив маленький принц. «Вона б страшенно закахикала і вдала, що помирає, аби лише не стати смішною. А мені довелося б удавати, ніби я доглядаю її, бо ж інакше, аби принизити мене, вона справді могла б умерти». А потім він ще сказав собі: «А я гадав, що маю такий скарб, єдину в світі квітку. А то звичайнісінька троянда, проста троянда, і три вулкани заввишки до колін. І то один з них погас, певне, назавжди. Цього замало, щоб величати себе принцем». Він упав на траву і заплакав. He replied to